เมื่อข่าวการสิ้นพระชนของซาอูลและโอรสไปถึงในวังครอบครัวของพวกข้าราชการและผู้ช่วยทั้งหลายต่างก็พากันวิ่งหนีกันอย่างโอลหม่านด้วยความตกใจกลัวพี่เลี้ยงผู้ที่ดูแลบุตรชายวัย5ขวบของโยนาธานนั้นกำลังเผชิญกับความยากลำบากขณะที่วิ่งหนีขึ้นไปบนภูเขา เราต้องรีบหนีไปนะมานี่มาให้หม่อมฉันจับมือพระองค์ไว้นะเพคะเดินเร็วๆหน่อยสิเพคะเร็วเข้าเร็วเข้าอีกโหยเดี๋ยวก็ไม่ทันกันพอดีพระองค์ทรงเดินช้าเกินไปแล้วมาให้หม่อมฉันแบบพระองค์ดีกว่าตายตายแล้วลูกพระองค์ทรงบาดเจ็บที่เท้าสองข้างเลยนี่หม่อมฉันจะทำอย่างไรดีไม่มีทางเลือกแล้วพวกเราจะต้องหนีอย่างเดียว ผู้คนส่วนใหญ่สามารถหนีพ้นไปถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเพื่อหนีจากการจับกลุ่มของพวกฟิลิสเตียซึ่งได้ชัยชนะหนีจากการถูกฆ่าหรือถูกจับไปเป็นทาสหลังจากนั้นไม่นานเมื่อทุกที่ทุกสิ่งสงบลงอับเนอร์แม่ทัพของซาอูลก็ได้สถาปนาอิชโบเชตโอรสที่เหลือของซาอูลขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเหนืออิสราเอล ท่านทั้งหลายผู้เป็นชาวมหานาอิมและคนอิสราเอลบัดนี้กษัตริย์ซาอูลได้ทรงสิ้นพระชนม์แล้วข้าพเจ้าในฐานะแม่ทัพแห่งกองทหารบัดนี้ข้าขอแต่งตั้งอิชโบเชตราชบุตรของกษัตริย์ซาอูลให้เป็นกษัตริย์แทนกษัตริย์ซาอูลผู้ซึ่งสิ้นพระชน ม์ขอจงทรงพระเจริญขอพระเจ้าทรงปกปักรักษากษัตริย์อิสโบเชต เมื่อดาวิดยังอยู่ที่ซิคลากทูลถามพระเจ้าว่าเขาควรจะกลับไปยังประเทศของเขาหรือไม่พระเจ้าทรงตรัสตอบแก่เขาว่าสมควรที่เขาจะกลับไปยังเมืองเฮบรอนแผ่นดินแห่งพงพันยูดาที่นั่นประชาชนก็พากันมาเจิมตั้งดาวิดขึ้นเป็นพระราชาเหนือพวกเขาหลานของดาวิดคือโยอาบได้กลายเป็นแม่ทัพต่อไป มีรายงานมายังท่านแม่ทัพโยอาบ มีอะไรเหรออ ัปเดอร์แม่ทัพของอิชโบเชตได้ข้ามฟากแม่น้ำจอร์แดนและกำลังใกล้เข้ามาถึงกิเบโอนแล้วขอรับท่าน มันมาคนเดียวหรือมากับกองทัพล่ะ มันมีกองทัพมาด้วยขอรับท่าน อ๋อนี่มันกำลังหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆนี่ฮะกิเบโอนเป็นเขตปกครองของเราทำไมเจ้าอัพเนอร์มันจึงไม่อยู่ยาสงบที่ฝั่งกระนวนของแม่น้ำจอร์แดนนะเจ้านั่นมันก็รู้ดีอยู่ว่ายังไงซึ่งวันหนึ่งพระเจ้าก็จะทรงเลือกให้ดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ทำไมมันจึงเลือกที่จะเป็นศัตรูกับเราได้เราจะรับคำท้านั้นมีอย่างหนึ่งที่แน่ๆคนหนุ่มของเรามีกำลังมากกว่าอยู่แล้ว โจอาบกับคนของดาวิดได้มาพบกับอับเนอร์และคนของอิชโบเชตที่สระน้ำเมืองกิเบโอนทั้งสองฝ่ายนั่งลงคนละฝากของสระและรอคอยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยความตึงเครียด โยอาบจงให้พวกคนหนุ่มลุกขึ้นและออกมาสู้รบกันต่อหน้าเราดีกว่า ได้สิอับเนอร์ให้พวกเขาสู้กันเถอะ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงลุกขึ้นสู้กันชายหนุ่มฝ่ายอิชโบเชตมี12คนและฝ่ายดาวิด12คนเท่ากันต่างจับคู่กันและทั้ง24คนนั้นก็ล้มลงตายเสียสิ้นที่สระนั้นการต่อสู้ที่รุนแรงในวันนั้นปรากฏว่าอับเนอร์และคนอิสราเอลพ่ายแพ้ด้วยกำลังคนของดาวิดน้องชายทั้งสองของโยอาบคืออาบีชัยและอาซาเฮลก็ได้สู้เคียงข้างพี่ชายของเขาด้วย ท่านพี่โยอาบให้ข้าไล่ตามอับเนอร์เองเถอะนะ ก็ได้อาเฮลข้ารู้ว่าเจ้าน่ะฝีเท้าเร็วกว่าใครเจ้าน่ะเป็นละมั่งป่าอีกอย่างนึง อับเนอร์ก็แก่กว่าเจ้ามากนักเจ้าจะต้องตามมันทันอยู่แล้ว มีใครบางคนวิ่งไล่ตามเรามาจะเป็นใครก็ช่างแต่มันวิ่งไวชะมัดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เจ้าอาจารย์เฮียวน้องชายของโยอาบใช่ไหม ใช่ข้าเอง โน่นเจ้าจงไปทางขวามือหรือซ้ายมือก็ได้ไปไล่จับพวกชายหนุ่มนั้นแล้วริบเอาอาวุธของพวกเขาไป ไม่เจ้านั่นแหละที่ข้ากำลังไล่ตามเจ้าอยู ่ข้าเตือนเจ้าไว้ก่อนนะหยุดไล่ตามข้าซะจะให้ข้าฟาดเจ้าให้ล้มสิ้นใจทำไมแล้วข้าจะเงยหน้าขึ้นดูโลอาภิชายของเจ้าได้อย่างไร แต่อาซาเฮลไม่ยอมหยุดไล่อับเนอร์จึงหันกลับและพุ่งหอกใส่อาซาเฮลที่ท้องและทะลุออกไปด้านหลังอาซาเฮลจึงล้มลงตายที่นั่นทหารของโยอาบหลายคนเมื่อวิ่งมาถึงจุดที่อาซาเฮลตายก็หยุดยืนอยู่ที่นั่นแต่โยอาบและอาบิชัยยังคงวิ่งไล่อับเนอร์ต่อไปในที่สุดอับเนอร์ร้องขอให้ยุติสงครามโยอาบจึงเป่าเขาสัตว์ขึ้นและการสู้รบก็ยุติลงอับเนอร์และคนของท่านก็เดินทางตลอดคืนนั้นข้ามแม่น้ำจอแดนและกลับไปยังเมืองมหานาอิมส่วนคนของโยอาบก็กลับไปยังจุดที่อาซาเฮลล้มตายแบกร่างของท่านและไปฝังที่อุโมงค์ฝังศพของบิดาที่เบธเลเฮมวันต่อมาพวกเขาก็กลับมาถึงเมืองเฮบรอน ขอพระราชาดาวิดจงทรงพระเจริญ โยอาบสงครามเป็นยังไงบ้าง เราชนะคนของเราฆ่าคนของอับเนอร์ได้ประมาณ360คน เราสูญเสียไปเท่าไหร่กัน เราสูญเสียคนของเราไป19คนและน้องชายคนเล็กของข้าพเจ้าอาซาเฮล เสียใจด้วยโยอาบการตายของเขาก็เป็นการสูญเสียของเราเช่นเดียวกับของเจ้านั่นแหละ อับเนอร์ได้ช่วยอิชโบเชตทำสงครามกับดาวิดอยู่นานหลายปีแต่ฝ่ายดาวิดก็เข้มแข็งยิ่งขึ้นในขณะที่ฝ่ายอิชโบเชตกลับเสื่อมกำลังทุกทีเป็นที่รู้กันทั่วอิสราเอลว่าอับเนอร์เป็นคนหนุ่มที่เข้มแข็งที่คอยหนุนอยู่ข้างหลังกษัตริย์อิชโบเชตผู้อ่อนแอมาโดยตลอด ข้าแต่พระราชาอิสโบเชตพระบาททรงรับสั่งเรียกข้าพเจ้ามีคำสั่งอันใดให้รับใช้หรือพระเจ้าค่ะ ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำตำหนิต่างหาก ตำหนิหรือพระเจ้าค่ะกับทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำเพื่อบัลลังก์ของพระบาทหรือ ใช่เหตุใดท่านจึงเข้าหาริสปานางสนมของเศรษฐพ่อของเรา ข้าพระบาทเป็นหัวสุนัขหรือทุกวันนี้ข้าพระบาทได้สำแดงความจงรักภักดีต่อพงพันธุ์ของซาอูเสด็จพ่อของพระองค์และต่อพี่น้องและต่อมิตรสหายของพ่อท่านมิได้มอบฝ่าบาทไว้ในมือของดาวิดแล้วตอนนี้พระองค์ยังหาความต่อข้าพระบาทรู้เรื่องผู้หญิงคนนี้ขณะนี้ถ้าข้าพระบาทจะไม่ได้กระทำเพื่อดาวิดให้สำเร็จดังที่พระเจ้าทรงปฏิญาณไว้ต่อท่านแล้วก็ขอให้พระเจ้าทรงลงโทษข้าพระบาทให้หนักยิ่งกว่าคือข้าพระบาทจะย้ายราชอาณาจักรจากพงพันธุ์ของซาอูลและสถาปนาบัลลังก์ของดาวิดเหนืออิสราเอลจากสุดแดนฝากหนึ่งถึงสุดแดนอีกฝากหนึ่ง กล่าวจบดังนั้นอับเนอร์จึงออกไปจากห้องของอิชโบเชตด้วยความโกรธตั้งแต่นั้นมาอิชโบเชตไม่กล้าพูดแม้สักคำกับอับเนอร์เพราะความเกรงกลัวท่าน ท่านอับเนอร์ท่านเรียกพวกเรามาเหรอ ใช่เราอยากจะให้พวกเจ้านำสารสำคัญนี้ไปยังดาวิดที่เฮบรอน บอกกับเขาว่าแม่ทัพอับเนอร์กล่าวดังนี้ว่าแผ่นดินอิสราเอลเป็นของผู้ใดกันเป็นของพระองค์ไม่ใช่หรือขอทรงทำพันธสัญญากับข้าพระบาทแล้วข้าพระบาทจะนำคนอิสราเอลทั้งสิ้นมามอบแด่พระองค์พวกเจ้านำสารตอบจากดาวิดมาอย่างไร ท่านดาวิดทูลว่าดีแล้วเราจะกระทำพันธสัญญากับท่านแต่เราขอจากท่านสักอย่างหนึ่งคือว่าเมื่อท่านจะมาเห็นหน้าเราอีกขอท่านนำมิคารบุตรีของซาอูลให้เราด้วยมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้เห็นหน้าเรา ใช่เราจำได้ว่าซาอูลได้บังคับมิคารบุตรีของท่านซึ่งเป็นภรรยาของดาวิดให้แต่งงานกับชายคนหนึ่งชื่อปานทีเอล ท่านดาวิดยังตรัสอีกว่าจะส่งสารเป็นการส่วนตัวไปยังท่านอิสโบเชตเพื่อขอให้นำมิคารภรรยาของท่านกลับมา ดังนั้นอับเนอร์จึงไม่แปลกใจเลยเมื่ออิชโบเชตออกคำสั่งให้นำมีข่าวไปกับสามีของนางกลับคืนสู่ดาวิดปาร์ทีเอลก็เดินพลางร้องไห้พลางไปกับเธอตลอดทางจนถึงตำบลบาฮูริมและอับเนอร์จึงไล่เขากลับบ้านไป